Eta gian azken egunetan ikusi duzu edo entzun duzu bai eskerreskuin bitcoinak ehun milak gainditu edo gainditzekotan zirela eta beste hori burtsaren aldetik, baina burtsaz gain bada sistema oso bat edo irautza oso bat bitcoin eta blockchain edo bloke katean inguruan eta justoki hortaz setarzun ukeiteko behaz sekatu dugu eskerreskuin nori egin algarrizketa eta azkenean Bizkaian dugu bukatzen EHU edo Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Fakultateko erakasle batek ilan behaz, Mikel Peña Garikano ekin lan baikia. Egunon? Egunon. Bai, hala behaz, Bitcoin eta horiek aipatu gabe eta burtsako goraka da azken egun horietako eta agian lehenago esplikatzen aldiguzu zer den bloke kate edo blockchain edo hori? Bai, blockchain edo bloke katea delakoa Bitcoinarekin sortu zen teknologia bat da. Teknologia honi esker, ba, posible da nolabait ere banku zentraletatik at sortzen den diru dezentralizatu bat izatea. Eta horrek zer iraultza zerbait suposatzen du edo? Bueno, zentzu batean, dirua eta estatuak nahiko lotuak egon dira azken urteetan. Eta honek nolabait banantzen du dirua eta estatua, ba, antzina ere gertatu izan zen moduan, ba, adibidez, estatua eta leizarekin. Antzeko zerbait izango litzateke, akaso diruaren aldetik. Eta agian, naiz eta bon, hainbat teknikoa izan, baina agian bloke kateen sistema esplikatzen aldiguzu? Bueno, nahiko ez da bat ere simple agia zan, baina bueno, zaiatuko naiz pixkat zaltzen. Nola baitere, Bitcoina diru moduko bat da, eta diru hortan transakzioak egiten dira, zeinak pertsonek euren artean Bitcoinak elkarren, bueno, Bitcoinak igorri diezaiokete batak besteari, eta transakzio horiek nolabait ere idatziak gelditzen dira eta transakzioak biltzen dira blokeka. Eta blokeak bata besteen atzetik idazten dira. Egiazki, blockchaina ingelesez ledger ditzen ana, diru liburu bat, anotazio liburu bat besterik ez da. Eta esan genezake, liburu hortako horri bakoitza bloke bat dela. Eta bloke batean, ba, alako Bitcoin transakzioak anotatuak dira. Hori ez da konplexutasuna handiko zerbait, baina benetako konplexutasuna da nola lortu liteken, era dezentralizatu batean, nola baitzen, kudeatzaile zentralizatu bat izan gabe, alako konsensu batetara iristea liburu hori edazteko. Hori da egiazki, Bitcoinek lortu zuen abantaila teknologikoa. Modu dezentralizatu batean, konsensu batera iriste dira partaide guztiak, eta adosten dute zein transakzio diran legezkoak, nola baitere. Eta, ara, azken egun horietan gero eta gehiago aipatzen da, bereziki Trump presidente berriz bilakatu ondotik, naiz eta kargua urtarrilan duen zinez hartuko, halere, jada, aipamen zonbait egin ditu kripto diru horren alde. Burtsaren aldetik Bitcoin horrek gorakadatu kantzuen 2018an, eta 2021an beste bi, eta geroztik apaltze zonbaitek ilan, eta batzuek aipatzunte orai, hor, jauzi sekulako, jauzi bat eginen duela eta baloreak biderkatuko dira. Ean, zu adosira horrekin, orai izanen da goratze handi bat, eta zentako bai edo zentako ez? Nik ez duke alako apostu handirik egingo preziaren inguruan. Prezio azkenean merkatu kontua da, eta eskaera eta eskintze arteko oreka bat ezerik ez du erakusten preziak. Egia da, Trumpek irabazteak, norbait ere Trumpek bere kanpainan ba, promesa batzuk egin dituela kripto txamponen edo finantza mundu honen aldekoak. Badira bestetik ere beste gai batzuk, adibidez, Bitcoinen ETF-ak deritzonak sortu ziren orain gutxi, eta ETF-hauei esker finantza munduan, Bitcoinerako esposizioa eduki dezakete dirua eta manejatzen duten ba fondoek eta orain arte ezin zuten alakorik egin. Eta hirugarren faktore bat ere badago garrantzitsua izan litekena, zeina da Bitcoinek berak duen lau urteko ziklo moduko bat, ze izan ere Bitcoinak sortu egiten dira modu dezentralizatu batean, hortan mineria edo deritzen hortan maritzen diren enpresak eta dare, eta lau urtean behin sortu litezken Bitcoin kopuruak, egunen sortzen diren Bitcoin kopuruak erdira jisten dira. Honi halbin deitzen zaio ingelesez, eta halbina orain dela hilabete batzuk gertatu zen, eta orduan lau urtean behin baita ere Bitcoinen merkatuan sartzeko indarra ere jetxi egiten da, eskaintza txikitu egiten da, eta orduan ba, prezioak tipikoki gorantz egin izan do. Baina nik ez nuke inolako apusturik egingo, hemendik aurrera goruntze edo beruntze egingo duen nahiko zoratzeko modukoa da kripto txampon baten prezioa nolabait ere jarraitzea. Ai, justu parantesen artean, agian Bitcoinaren eta hainbat kripto diruren berezitasuna da, mugatua programa edo mugatua dela, Bitcoinaren kasuan 20 milioi txamponetara, beraz, hala, ez dela dolarrak imprimatzen diren bezala, hala, biderkatzen ahal, ez, beraz horrek egiten du bere baloreran baduela ondorio. Baina, bai, galdera hori egiten izun, baitirudi emeki-emeki instituzioak, bai banka edo beste orai estatu zumaitek diote Bitcoinan erreserba zerbait egin dutela eta badirudi aurka ziren instituzio zumbait azkenean be ohartzen direla be ube dutela aurka egitea baino lehen bailen sartzea edo zer diozu? Bitcoinak zerbait erakutsi bado, nola baita ere da egitura dezentralizatuak oso zailak direla borrokatzeko. Hala, oso zaila da entitate zentral batetik zintzilikatzen ez duen halako sistema bat behera botatzea. Eta zentzu hortan, ba, banku batzuk alde jarri dira, baina sistema bankarioai oraindik asko falta zaio gerturatzeko. Nahiko, sistema bankarioa nahiko tradizionala da eta aldaketak ezkio gehiagi gustatzen. Baina egia da, horren kontra egitea oso zaila dela. Debekuak ere jar litezke, baina debekatzeak ez du desagertaratzen. Eta agian bukatzera joiteko, ara bo, beti Bitcoin da aipatzen, hori baita erran dezagun erdi nausia, baina beste ehunka badira, kasik egunero ere sortzen direnak, baina erran bezala, gibelean bada teknologia berri bat, deszentralizatua, eta horrek, zer ekar lezake, zer kanbio ekartzen aluke gure gaur egungo bizitzan, egunerokoan? Ba, zintzua izaten saiatuko naiz, nire ustetan diruaz gain oraindik ez da aurkitu halako teknologia honek zelako onura ekar dezakeen gizarte bati. Dena den, diru aske bat izatea ere nahikoa bada. Hau da, beti pentsatu behar dugu estatutik banantzea lortuko balitz dirua, ba, nolabait ere propietate pribatuaren aldeko mugimendu handi bat izango litzatekeela. Bale, ze gaur egun propietate pribatua estatuaren menpe dagoen zerbait da iaia kasu guztietan eta dirua hortik ateratzea ba ikuste oso interesgarria litzatekeela gizarterako. Hortik kanpo saiakera asko egin dira blockchain teknologia beste arloetan aplikatzeko, baina nik gaur arte ez dut funtzionatzen duen aplikazio benetako aplikaziotik ikusi. Baliteke, ba, datorren urteetan, ba, gauza berriak ikustea. Eta bai zinez, agian, hala badirudi hemen, hala jendeak ez duela baitez bada aipatzen, ez orain digutiago erabiltzen, baina iduritzen zaitu lehturik, Indian edo agian orain digeiago Afrikan nahiko erabilia zela, zioten hala bakotsak bere portablea doela, eta gauzen ordainketan egiteko eta erabilia zela. Hots, nola ulertu gune zumbaitetan gehiago erabiltzea, eta eguneroko tasuan, eta hemen agian ez. Ba, horrek dolabait ere adirazten du guk daukagun dirua, erabiltzen egun eguneroko dirua horren txarra ez dela. Ba, dira herrialde asko zeinetan diruaren kalitatea oso txarra den, Ego Ameriketan, Afrikan ere gertatzen da. Uste, Afrikan, kripto txamponak ez direla horren beste erabiltzen, baina Ego Ameriketan adibidez bai, batez ere stablecoin deritzanak, zeinak nolabait dolarra erabiltzeko aukera ematen dieten, Bitcoin ez da horren beste erabiltzena, baizik eta dolar digital moduko hiek erabiltzen dira. Eta horrek adierazten da normaldean herrialde horietako txanpon nazionala, moneta nazionala, ba erdi hilda dagoela. Oso gaizki funtzionatzen duela, sekulako inflazioa daukatela, eta orduan ba hau babes babes gisa erabiltzen dute normalean. Ederki, agian bururatzeko, bazenuko azken hitz bat edo gehitzeko? Leno komentatu dezu nola kriptotxampon asko daude, milaka daude. Batez ere, jendeari esan nioke kontu zibiltzeko mundu honetan gure diru alapurtu nahi diguten pertsona asko daudelako, bale? Eta beraien dirua ba ondo zaintzeko. Nire ustez, Bitcoin eta beste kriptotxampon batzuk interesgarriak izan litezke, baina kontu zibili sekulako estafa pilo dagoelako mundu honetan baita ere. Eta lanik egin gabe aberaztea oso zaila da. Vale? Txaka. Bo, ebe ederki, esker mila erantzunik eta ongi xiri. Mila esker.